دی ژوند ای گرانا امیر المؤمنین ای ته دی ژوند ای گرانا امیر المؤمنین ای ته دی الله وصاتی هم ته دزلو تسکین ای ته دی ژوند ای گرانا امیر المؤمنین ای ته دی ژوند ای گرانا امیر المؤمنین ای هم ته د زلو تسکین ته دی ژوند ای ګران امیر المؤمنین ته دی ژوند ای ګران امیر المؤمنین شیخ حبت الله اخون زاده ډیر بختور ای اوس مت د وخت منصور او ته د وخت عمر ای اوس متدا وقت منصور او تدا وقت عمر يا علو تفر منقرا حمد رب العالمين تدي جند اقرانا امير المؤمنين تدي جند اقرانا امير المؤمنين تدي الله هم ته د زلو تسکین ته دی ژوند ای ګران امیر المؤمنین ته دی ژوند ای ګران امیر المؤمنین ستالنو ویریږي کڅولوی لوی شیطانان دی شکر شکر شکر خارجان که داخلیان دی شکر شکر شکر خارجان که داخلیان دی تا دا وقت سر کاشو غلیمانو تنورینی تا دی جند اگران امیر المؤمنین تا دی جند اگران امیر المؤمنین تا دا وقت سر کاشو غلیمانو تنورینی تا دی جند اگران امیر المؤمنین تا دی جند اگران امیر المؤمنین تا دی الله وصاتی هم تا دزلو تسکین تا دی جند اگران امیر المؤمنین تا دی جند اگران امیر المؤمنین مدر زارشا او سرون مدر زارشا تاندی تاندی هیلی ارمانون مدر زارشا تاندی تاندی هیلی ارمانون مدر زارشا دا چی موزین پس پن ایمان و کلاک یقینی تا دی جند ای گران امیر المؤمنین تا دی جند ای گران امیر المؤمنین دا چی موزین پس پن ایمان و کلاک یقینی تا دی جند ای گران امیر المؤمنین تا دی جند ای گران امیر المؤمنین تا دی الله وصاتی هم تا دزلو تسکین تا دی جند ای گران امیر المؤمنین تا دی جند ای گران امیر المؤمنین گران ټول امتی مسلمه در باندې ویاړي تاسو ته هوسا او اوږد ژوند له خدای غواړي تاسو ته هوسا او اوږد ژوند له خدای غواړي ځکه چې مظلوم ته د هوسا ژوند تضمینې تا دی ژوند ای ګران امیر المؤمنین ځکه چې مظلوم تا د هوسا ژوند تضمینې تا دی ژوند ای ګران امیر المؤمنین المؤمنين تدي زندي كان أمير المؤمنين تدي الله وصاتهم تدزلو تسكين تدي زندي كان أمير المؤمنين تدي زندي كان أمير المؤمنين ما خور سارا کرنی بیعت حامی دورورا بیا بکڑی ارمان خو وخبا تیر وی گورا گورا بیا بکڑی ارمان خو وخبا تیر وی گورا گورا چی با آخر خوری پو دی واجه چی خوری نی تا دیر زندگی کانا امیر المؤمنین تا دیر زندگی کانا امیر المؤمنین شیب آخر خوری پو دی واجه چی خوری نی تا دیر زندگی کانا امیر المؤمنین تا دیر زندگی کانا امیر المؤمنین تادی الله وصاتی هم تدزلو تسکینی تادی زندگی کانا امیر المؤمنین